wszystko dzięki nowej aplikacji mObywatel 2.0. Nie czekaj i pobierz aplikację ze sklepu App Store lub Google Play. mObywatel. Zrób to prościej. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Żegnamy reklamy. Poniedziałek, 23 dzień października. Trójka, Polskie Radio, minęła 13. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Wękati. Kwestie personalne i merytoryczne na konsultacjach u prezydenta, te zaczną się jutro w południe. Zamknięty będzie tunel na Zakopiance. Przez 3 noce drogowcy będą prowadzić prace serwisowe. Kolejne 1,5 miliarda euro przekazała Ukrainie Komisja Europejska. Jutro w Pałacu Prezydenckim rozpoczną się konsultacje dotyczące tworzenia nowego rządu. Przez 2 dni prezydent Andrzej Duda będzie rozmawiał na ten temat z przedstawicielami wszystkich ugrupowań, które wprowadziły posłów do Sejmu. Prezydencka minister Małgorzata Paprocka zapowiedziała, że Andrzej Duda będzie pytał polityków o kwestie personalne, ale także o politykę zagraniczną, inwestycje, obronność, bezpieczeństwo, a także kwestie prawne. Bogusław Liberacki z Nowej Lewicy powiedział, że jego ugrupowanie jest za utrzymaniem niektórych świadczeń socjalnych wprowadzonych przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. W Polskim Radiu 24 polityk wymienił w tym kontekście świadczenie 800+. 800+, tak, jest zdecydowany. 13, 14 emerytura, tutaj mamy kwestię, będziemy rozmawiać w koalicji, dlatego że 13, 14 to jest kwotowo jednorazowo. I będziemy rozmawiać, czy powinna być 13, 14 utrzymana kwotowo, czy myśleć o systemowym podnoszeniu emerytury. Jutro o 12 zostały zaplanowane rozmowy z Prawem i Sprawiedliwością, o 14 z Koalicją Obywatelską. Z kolei w środę prezydent spotka się z przedstawicielami Trzeciej Drogi, Nowej Lewicy i Konfederacji. Szybciej zapadający zmrok i pogarszające się warunki atmosferyczne sprawiają, że na drogach jest mniej bezpiecznie. Pieszy ma pierwszeństwo z chwilą wejścia na przejście. Mimo tego prosimy o szczególną ostrożność, mówi Szymon Czyż ze Śląskiej Drogówki. Pojazd ruszający się z prędkością X nie jest w stanie zatrzymać się w miejscu, a każde dotknięcie pojazdu osoby pieszej raczej kończy się mniej korzystnie dla osoby pieszej. Nic nie stanowi na przeszkodzie, aby Państwo stanęli, wzrokiem nawet spojrzeli na tego kierowcę, czy on daje taki symptom, że się zatrzymuje. My, korzystając z nowinek technologicznych w postaci bezzałogowych statków powietrznych, wychwytujemy takich kierowców, którzy nie stosują się do tego przepisu. Kierowca jest narażony na mandat w wysokości 1500 zł i 15 punktów. Policja przypomina również, by nosić odblaski. Tunel na Zakopiance w masywie Małego Lubonia zostanie zamknięty. Przez najbliższe 3 noce drogowcy będą prowadzić tam prace serwisowe. Dziś na kierowców czekają pierwsze utrudnienia. Ruch w obie strony będzie ograniczony do jednego pasa. Jutro w nocy tunel zostanie całkiem zamknięty, a ruch będzie poprowadzony objazdami, mówi Kacper Michna z krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Dlatego, że będziemy musieli sprawdzić wszystkie systemy elektroniczne, które tam są, wentylatory. Tych wentylatorów jest 100, tam prawie 240 czujników dymu, mam prawie 170 kamer. Samych źródeł światła jest ponad 3000. Te wszystkie systemy trzeba sprawdzić. Dodatkowo będziemy aktualizować system, który odpowiada za zarządzanie tunelem. Tunel imienia Lecha i Marii Kaczyńskich na Zakopiance został otwarty niespełna rok temu. Jego budowa trwała prawie 6 lat. Komisja Europejska przekazała Ukrainie kolejne 1,5 miliarda euro. To 9. transza z pakietu bardzo tanich pożyczek na preferencyjnych warunkach na ten rok o wartości 18 miliardów euro. Ukraina otrzymała już 15 miliardów euro z tegorocznej puli na pokrycie najpilniejszych potrzeb. Chodzi o pomoc w podtrzymaniu funkcjonowania szpitali, szkół, podstawowych usług oraz wypłatę rent i emerytur. Była wiceszefowa niemieckiej partii Lewica, Sara Wagenknecht, oficjalnie zadeklarowała, że założy własne ugrupowanie. Sondaże wskazują, że może odnieść spory sukces. Wielu komentatorów ostrzega jednak, że była liderka niemieckiej opozycji pozostaje twardą komunistką. Pogłoski o powstaniu nowego ugrupowania krążyły w kuluarach Bundestagu od dawna. Była liderka niemieckiej lewicy dziś publicznie ogłosiła, że założyła stowarzyszenie, którego działania poprzedzą utworzenie partii na początku przyszłego roku. Niemcy potrzebują takiej partii, a jednak nie oczekujemy szybkich sukcesów. Rośniemy powoli, ale skutecznie. Wbrew skromnym zapewnieniom Sary Wagenknecht, wiadomość o rozbiciu przez nią lewicy już teraz rozpala emocje wyborców. Sondaże w wskazują, że jej partia może zyskać duże poparcie i odebrać głosy AfD. Była liderka lewicy jest nie tylko jedną z bardziej rozpoznawalnych kobiet w niemieckiej polityce, ale też niezwykle kontrowersyjną. W ostatnich miesiącach ekonomistka z Jeny, córka Irańczyka i Niemki, zaskakiwała prorosyjskimi tyradami i apelami o wstrzymanie pomocy dla Ukrainy. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Nowa partia wystartuje w przyszłorocznych eurowyborach. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże, gdzieniegdzie, głównie na północnym wschodzie, przelotne opady. Temperatura maksymalna od 11 stopni na Mazurach i Suwalszczyźnie do 16 stopni na Dolnym Śląsku i Podkarpaciu, a wiatr słaby i umiarkowany. Trójka do trzeciej, no to co, śmigamy dalej, Kasiu, tak? Ach, będzie się działo filmowo. Bardzo ciekawy film The Boys in the Boat zapowiada się bardzo ciekawie, bo oparty na faktach. Przejmująca historia. Ale będzie też na przykład nasz redaktor Ryszard Jaźmiński podpowiadać i opowiadać o produkcji norweskiej, a do tego na pewno również zajrzymy do kalendarium muzycznego. Katarzyna Cygler. Michał Żołądkowski. Zapraszamy kulturalnie. Trójka do trzeciej. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Girl, you'll be a woman soon. I love you so much, can't count all the ways I died for you, girl, and all they can say is he's not your kind. You never get tired of putting it down, and I never know when I come around what I'm gonna find. So that's fine by me. So wake me up when it's all. tried carrying the weight of the world, but I only have two hands. Hope I get the chance to travel the world, but I don't have any plans. Wish that I could stay forever this young, not afraid to close my eyes. Life's a game made for everyone, and love is the prize. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself, and I didn't know I was lost. So wake me up. Trójce do trzeciej. Naszym gościem jest dziennikarz filmowy pan Adam Siennica. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień bardzo dobry. Miło, że tu jestem. The Boys in the Boat. Pojawił się zwiastun nowego filmu George'a Clooney'a. Historia dosyć znana, a jeśli nie, to warta przypomnienia, bo przecież to jest film oparty na faktach. Tak, tak. Właśnie George Clooney wziął się za coś, co jest naprawdę ciekawą, inspirującą historią. To jest film sportowy oparty na faktach z lat 30, dokładnie z Olimpiady z 1936 roku, kiedy amerykańska drużyna była skazana na porażkę, a w nazistowskich Niemczech podczas Olimpiady zachwyciła. Jest to drużyna wioślarzy. Więc mamy film, który na wstępie ma to wszystko, co mają najlepsze filmy sportowe. Dużo inspiracji, dużo motywacyjnego uderzenia widza, tych emocji, które zawsze sprawiają, że jak oglądam taki film, to mam ochotę, nie wiem, iść boksować albo wiosłować. To rzeczywiście zainspirowanie do takiej batalii, takiej otwartości na życie i wiary w te własne siły, to jest zawsze coś dobrego. Lata 30., wielki kryzys, Stany Zjednoczone, ta załoga składała się przecież z takich ludzi, można byłoby powiedzieć, z perspektywy wielu członków uniwersytetów wybitnych tamtych czasów, przegranych, a proszę, wygrali, pokazali, pokonali nie tylko siebie, ale pokonali też zacnych przeciwników. To jest duże wyzwanie zrobić taki film. Czego pan się spodziewa? No to George Clooney, on wiele razy pokazał, że jest reżyserem, może nie wybitnym tak do końca, bo ma i słabsze i lepsze momenty, ale jest na pewno bardzo dobrym. On ma wysokie ambicje, on ma chęci i on ma też taki talent, który pozwala mu pokazać wiele rzeczy inaczej niż inni. Więc z uwagi na premierę grudniową widać też jego ambicje tutaj, żeby walczyć o nagrody na czele z Oscarami pewnie. Czy tak będzie? No przekonamy się. Jest tutaj potencjał na coś naprawdę wyjątkowego, co jakością może jednak zachwycić, więc nie zdziwiłbym się, jeśli film George'a Clooney'a miałby swoje pozycje podczas walki o najważniejsze nagrody filmowe. On lubi sport, bo właśnie sobie tak, jak tutaj słuchałem państwa rozmowy, przypomniałem, przecież jeszcze był film Miłosne Gierki, tylko że tam futbol amerykański wchodził w grę, prawda? Dobrze sobie przypominam? Tak. Z tego co pamiętam, to był futbol amerykański. Bo sport to jest coś, co jest bliskie wielu filmowcom i z uwagi na to, jaki to jest specyficzny gatunek filmowy, można tutaj spróbować interpretować wydarzenia na swój sposób i pokazywać je przez własną wrażliwość. I dzięki temu właśnie widzę, że George Clooney ma szansę pokazać coś wyjątkowego naprawdę. Bo czyli historia jest znana. Czyli ma wrażliwość na to spojrzenie na zwykłego człowieka, który stoi w batalii z tymi trudami, wyzwaniami świata. Batalii niby przegranej, ale jak to Dawid, który pokonał Goliata, okazuje się, że wszystko jest możliwe. Strajk aktorów trwa. Panie Adamie, a co zrobił George Clooney? Zaoferował pieniądze. George Clooney z kilkoma innymi aktorami zaoferował bardzo lukratywną ofertę dla Związku Aktorów, ale no nie jest to do końca jednak to, czego ten związek oczekuje, więc jest to fajny gest, jest to pokazanie w solidarności i zmotywowanie może organizacji AMFFTP, żeby oni jednak siedli do tych rozmów rozsądnie, że jednak można tutaj coś wymyślić, bo jednak koniec końców Związek Aktorów, oni chcą dogadać się z tymi, co płacą, nie z innymi aktorami, którzy chcą tutaj pomóc. Oni, to fajnie, że to zrobili, ale to będzie raczej taki pchnięcie w odpowiednim kierunku. Mają już zaplanowane rozmowy dalsze, więc miejmy nadzieję, że w końcu się dogadają i nie zdziwię się, jeśli ten aspekt propozycji George Clooneya będzie taką bardzo ważną rzeczą, która przechyli tę szarę. Oby. The Boys in the Boat, zwiastun dostępny, drodzy Państwo, w sieci. A kiedy film? A właśnie, bo to jest jeszcze pytanie. Chyba pod choinkę W grudniu. W grudniu. A naszym gościem był dziennikarz filmowy pan Adam Siennica. Bardzo dziękujemy. Bardzo dziękuję. Chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie. Czasem się ich boję, chodzą słowa nie do powiedzenia. Nie do powiedzenia. Nie do powiedzenia. Chodzą słowa nie do powiedzenia. Nie do powiedzenia. Od siebie nie upaść za daleko, kiedy długo drugie nie widzi pierwszego. Bo gdy siedzi człowiek samemu z czarnymi myślami, człowiek rzuca słuchawkami. Rzuca słuchawkami. Bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, nawet jeśli czasem między nami wykipi mleko, choćbyś nawet i wieczorem zasypiała zdołowana. Chciałbym ci zaśpiewać z rana, móc ci zaśpiewać z rana. Kochana, dzień dobry. Jeszcze. muzyka. 3 minuty po 13, droższa muzyka. Muzyka podobno jest dowodem na to, że czas nie istnieje. Tak? Naprawdę? Dobra, ja przed chwilą powiedziałem, która jest godzina. Szczęśliwi ponoć czasu nie liczą. Some in Love, OMD, czyli można powiedzieć, że takie granie z cyklu do zakochania jeden krok. Co pani na to? Czasami dwa, to? Czasami trzy. Ważne, żeby dobrze. A my mamy kilka kroków do tego, żeby pojawiło się w trójce kalendarium muzyczne. I teraz, no właśnie, zanim historia, to tu i teraz ten najnowszy singiel grupy YouTube. Bardzo przyjemne nagranie. Warto trójkę zrobić głośniej, bo to jest Atomic City. Zapraszamy do reklamy. Gotowi na mega okazję? Black Weeks w Media Expert. Na przykład pralka Electrolux, funkcje parowe w supercenie za 1199 zł. Energooszczędna suszarka Electrolux z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2800 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem rabatowym taniej o 700 zł. Black Weeks w Media Expert. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu.

Radio, audycja trójka do trzeciej, ależ ten basik tutaj fantastycznie chodził w tym utworze Kings of Leon One Call. Kasiu, powiedz mi, brzmienie którego instrumentu lubisz najbardziej? Chyba fortepian. Jednak? Tak, trudno. No dobrze. Postaramy się dobrać w taki sposób, żeby coś było z piano. Tymczasem przechodzimy już do stałego punktu audycji, czyli najwyższy czas na... Jak to, na co? Na fajny film, drodzy państwo, fajny film. Fajny film. I to może być dobra propozycja dla wszystkich, którzy poszukują w kinie niecodziennych, ekscentrycznych pomysłów. Norweski film Dobry piesek na pewno spełni te oczekiwania. To jedna z kinowych premier tego tygodnia, a z filmoznawcą Grzegorzem Fortuną rozmawia oczywiście Ryszard Jaświński. Ładny ten tytuł, Dobry piesek, od razu sugerowałby bardzo przyjemne dla oka kino familijne, ale chyba jednak dostajemy w tym wypadku zupełnie coś innego. Dostajemy zdecydowanie coś innego, dlatego że w przypadku Dobrego pieska dostajemy film, który z nami jako widzami się troszkę bawi. Dlatego że ten film się zaczyna troszkę jak taka komedia romantyczna, to znaczy młoda dziewczyna poznaje chłopaka w aplikacji randkowej, spotyka się z nim, chłopak okazuje się przystojny, miły, inteligentny, sympatyczny i ona proponuje, że pójdą do niego do domu, on mówi: ja z przyjemnością, ale muszę cię ostrzec, ja mam psa. Dziewczyna odpowiada: nie ma najmniejszego problemu. Przyjeżdżają do domu, gdzie okazuje się, że pies jest tak naprawdę dorosłym mężczyzną w pełnym stroju psa, z maską, ze wszystkim, którego chłopak będący głównym bohaterem traktuje jako psa. No i ta dziewczyna postanawia oczywiście uciec, bo podejrzewa, że jest w tym coś niepokojącego, ale ponieważ ten chłopak był miły, sympatyczny, postanawia dać mu drugą szansę i on jej tłumaczy, dlaczego ten mężczyzna przez całe życie udaje psa. Wchodzimy w świat horroru, czy tylko thrillera? Właśnie wchodzimy w świat bardziej thrillera, który horrorem stanie się dopiero w ostatnim akcie, ale może o tym nie będę mówił, żeby nie zepsuć widzom doświadczenia kinowego, dlatego że ten film operuje cały czas na pewnego rodzaju naszym przyzwyczajeniu i nieprzygotowaniu do tego, co nastąpi. Bo jak my oglądamy film o parze, która się w sobie zakochuje, to nie spodziewamy się faceta w stroju psa, który siedzi gdzieś w rogu pokoju. I przez to, że mamy tego faceta w stroju psa, to przez cały seans czujemy taki dziwny niepokój. Taki właśnie, że za chwilkę coś się wydarzy, za chwilkę stanie się coś złego, coś niepokojącego i film cały czas z nami pogrywa. To znaczy pogrywa właśnie z tym, czego my się spodziewamy wobec tego psa i co w związku z tym psem mężczyzną nastąpi. Więc jest to film, który się w branży określa jako film high concept, czyli film bazujący na jednym bardzo specyficznym pomyśle, na którym ograna jest cała fabuła, ale dzięki temu, że ta materia thrillera została przez twórców po prostu wspaniale ograna, to ogląda się go po prostu z zapartym tchem przez cały seans. Czy w końcu dowiadujemy się, kim tak naprawdę jest dobry piesek? Tak, pod koniec filmu dowiadujemy się, kim tak naprawdę jest dobry piesek i jest to naprawdę duże zaskoczenie. Ja przyznam szczerze, że ja oglądam zdecydowanie za dużo thrillerów i horrorów i jednak w 90% filmów jestem w stanie przewidzieć, co się wydarzy. Tutaj, jak się dzieje to, co się dzieje, byłem totalnie zaskoczony, a jednocześnie ten finał jest bardzo spójny z tym, co twórcy nam serwują wcześniej. Jeszcze dodajmy jako ciekawostkę, że to film pochodzący z Norwegii, która pewnie nam się nie kojarzy szczególnie właśnie z tego rodzaju gatunkiem. To prawda, chociaż mam wrażenie, że w ostatnich latach szerzej nie tylko Norwegowie, ale Skandynawowie rzeczywiście specjalizują się w kinie takim zimnym na granicy thrillera i gdzieś tego podgatunku określonego jako Nordic Noir. I co prawda ten film do Nordic Noir się nie zalicza, ale właśnie do takiego zimnego, chłodnego, ciekawie opowiedzianego thrillera jak najbardziej tak. Cóż, natura, warunki naturalne sprzyjają trochę Skandynawom do tego, żeby takie opowieści snuć. Przyznam ci się, Michale, że gdyby tutaj w rogu tego pokoju siedział ktokolwiek w stroju za pieska, tak? Ja bym czuła się lekko zaniepokojona. No tak, zimne kino norweskie, ale tutaj może ten film rozgrzać, tak mnie się wydaje. Ja jestem ciekawa, kto powiedział później temu pieskowi dobry piesek. A tak przy okazji jeszcze przypomina się film Wabank, no i znakomita Beata Tyszkiewicz, no i to kultowe pytanie. Czy ja byłam z pieskiem? O filmie Dobry Piesek z filmoznawcą Grzegorzem Fortuną rozmawia oczywiście Ryszard Jaśmiński.